Jeśli otworzyłeś konto przez aplikację, skorzystaj z premii za płatności mobilne i płatności kartą lub premii z CA Saver. Szczegóły w regulaminie, w placówkach, na infolinii i na stronie banku. Wyjaśnienie nazw usług reprezentatywnych na crediagricole.pl/PAT. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 13 września, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz bohaterów w Mińsku. Białoruska opozycja protestuje 36 dzień z rzędu. Polski minister spraw zagranicznych optymistą, jeśli chodzi o wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Prawie 1/4 Belgów za podziałem kraju. Za chwilę o najnowszym sondażu. Na Białorusi kolejne spontaniczne demonstracje. Opozycja w wielu miastach kraju domagała się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To 36 dzień po wyborczych protestów. Dzisiejszy w Mińsku nazwano Marszem Bohaterów. Z białoruskiej stolicy Włodzimierz Pac. W Mińsku milicyjny OMON początkowo próbował nie dopuścić demonstrantów z poszczególnych dzielnic do centrum stolicy. Kilkakrotnie rozpędzane były kolumny demonstrantów. Milicja i wojska wewnętrzne działały bardziej zdecydowanie niż podczas poprzednich demonstracji. Według źródeł milicyjnych w stolicy zatrzymano około 250 osób, ale ludzi, którzy trafili do aresztów, może być znacznie więcej. Demonstrantom udało się uformować dużą kolumnę na centralnym prospekcie Zwycięzców. Według niezależnych mediów w demonstracji mogło uczestniczyć nawet 100 tysięcy ludzi. Mniejsze, kilkutysięczne akcje odbyły się we wszystkich większych miastach kraju. Grodnie, Brześciu, Homlu, Mohylewie i Witebsku. Obserwatorzy zwracają uwagę na to, że po wczorajszej demonstracji kobiet w stolicy dziś drugi raz pojawiły się hasła antyrosyjskie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Za godzinę biało-czerwono-białe, historyczne białoruskie barwy pojawią się na fasadach zamków królewskich na Wawelu i w Warszawie, Filharmonii Szczecińskiej czy Muzeum II Wojny Światowej. Ponad 90 polskich instytucji kultury włączy iluminację dla Białorusi w symbolicznym geście solidarności. Szef polskiej dyplomacji liczy na wstrzymanie prac nad budową Nord Stream 2. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przekonuje, że przerwanie budowy gazociągu z Rosji do Niemiec leży w interesie Polski i innych państw Zachodu. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, jedność Unii Europejskiej i Zachodu wymaga, żeby Niemcy zrezygnowali z dokończenia inwestycji po dnie Bałtyku. Ten argument amerykański trudno odrzucić. No jeśli mamy płacić za Rosji, za te dostawy w ramach Nord Stream 2, a te środki będą przeznaczane na działalność antyzachodnią, no to przecież to zupełnie nie ma racjonalnego uzasadnienia. Niedawno kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że Nord Stream 2 może nie zostać dokończony, jeśli Rosja nie będzie w pełni współpracować przy wyjaśnianiu otrucia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Po bitwie warszawskiej było to drugie decydujące starcie wojny polsko-bolszewickiej. Setną rocznicę bitwy niemeńskiej w Sokółce uczczono w Sokółce. Był apel pamięci, defilada i złożenie kwiatów. Wojsko jak tak maszerowało tu naszą główną ulicą, to cudownie. Specjalnie wyszliśmy z wnukiem właśnie. Wszystko bardzo pięknie, prawa cudowna. Bitwa niemieńska wciąż czeka na dowartościowanie właściwą dla jej znaczenia w historii, bo pamiętajmy, że Bitwa Warszawska powstrzymała inwazję Armii Czerwonej na Warszawę i na zachód Europy. Dopiero Bitwa Niemieńska przesądziła o losach tej wojny i spowodowała, że Armia Czerwona już nie mogła się podnieść. Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacji Obchodów Stulecia Bitwy Niemieńskiej, poseł Jarosław Zieliński. Może w przyszłości jeszcze uda się nadać jeszcze większą rangę i uczynić z tego naprawdę centralne uroczystości, bo na to ta bitwa zasługuje, tak jak Bitwa Warszawska. A Bitwa Niemieńska rozegrała się między 20 a 26 września 2020 roku. Prawie 1/4 Belgów opowiedziała się w sondażu za podziałem kraju. Badania opinii publicznej przeprowadził Instytut Delicated. Z powodu coraz głębszych różnic między Walonią i Flandrią co jakiś czas pojawiają się pytania o przyszłość kraju. Beata Płomecka. Z sondażu wynika, że najbardziej za podziałem kraju są mieszkańcy niderlandzkojęzycznej Flandrii – 28%. W Walonii, gdzie mówi się po francusku pozytywnie o podziale kraju, wypowiedziało się 18%. Ponad połowa pytanych Belgów oceniła, że jedności kraju nie uda się utrzymać w przyszłości. I tu bardziej od Flamandów pesymistyczni byli Walonowie, ale jednocześnie 48% Belgów opowiedziało się za utrzymaniem obecnej sytuacji, w której jest rząd federalny i są rządy lokalne, bo część władzy została przekazana regionom. Od wyborów parlamentarnych w Belgii pod koniec maja ubiegłego roku toczą się negocjacje w sprawie utworzenia rządu federalnego. Początkowo obowiązki pełniła premier Sophie Wilmes, która na czas pandemii otrzymała poparcie partii z obu stron granicy językowej. Już niedługo jednak mają się ponownie rozpocząć rozmowy w sprawie nowego rządu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dość pogodnie, więcej chmur w centralnej części Polski i na północy. Nad morzem słaby deszcz. W nocy już bez opadów i od 12 do 15 stopni. Jutro dużo słońca, 19 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Pojutrze jeszcze cieplej, we wtorek ma być około 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak kula leży prosto do ciebie, jak roller coaster wypadam z szyn. Zespół Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki dziś, tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie Trójki, trójkowym Facebooku i YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Marzenia spełniają się bardziej. Kolejna główna wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ponad 96 milionów złotych. Następna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I na kolejną godzinę ze sportem, z emocjami, ze wszystkim, co się z tym wiąże. Zapraszają w Trójce Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. I myślę, że zaczniemy od takiego krótkiego raportu tego, co dzieje się na przykład na boisku w Zabrzu, bo gra Ekstraklasa. Górnik prowadzi 1-0 z Lechią. Przed chwilą gola z karnego strzelił Jimenez i celebrował go w taki sposób, jakby co najmniej Mistrzostwo Świata wygrała, nie tylko gola z karnego strzelił. Tak to wyglądało. Nie widziałem, ale muszę ci uwierzyć na słowo. Tak było. Grają też w Anglii. Tottenham gra z Evertonem. 38 minuta i bezbramkowy remis. To co? Za moment przeniesiemy się najprawdopodobniej na parkiety i lodowiska w Stanach Zjednoczonych. Proszę z nami zostać. Proszę też do nas dzwonić, bo nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Dzień dobry, Marcin Kowalski z tej strony. Podziękowania dla panów redaktorów, że jedna z niewielu pozycji stałych programu trzeciego wciąż na antenie. Dziękujemy bardzo, bo to najlepszy program sportowy. No a komentarz oczywiście piłkarski. Ja tu się zastanawiam, jak to jest, że taki zawodnik jak Klich, grając w Beniaminku Leeds, strzela bramkę mistrzowi Anglii Liverpoolowi, tak jak wczoraj na wyrównanie, no a w reprezentacji nie gra. No ciekaw jestem, co na to by powiedział pan trener Jerzy. Po pierwsze, to my dziękujemy, po drugie, trochę się zarumieniliśmy, a po trzecie, co by powiedział trener Jerzy, pewnie, że jest zadowolony. Tak jest. I tak jak zapowiadałem, przeniesiemy się teraz za ocean. Tam wracają do gry w NFL. No, jak wiadomo, NFL to najlepiej zarabiające rozgrywki ligowe na świecie, których start ze względu na pandemię stał pod znakiem zapytania. W NFL dopiero zaczynają grać, z kolei w NBA wchodzą już rozgrywki w decydującą fazę. Nie brakuje w nich niespodzianek, o czym opowie Jan Pachlowski. To będzie jedyny taki sezon w ponad 100-letniej historii ligi NFL, podkreśla znawca futbolu amerykańskiego dziennika chicagowskiego Dziennika Związkowego Łukasz Dudka. Na stadionach albo nie będzie kibiców, albo stadiony będą wypełnione tylko do pewnego stopnia i tak naprawdę nie wiadomo, jak sytuacja będzie zmieniała się w dalszej części rozgrywek. Czy tych kibiców będzie przybywało, czy stadiony zostaną w 100% zamknięte. Pandemia spowodowała, że nie rozegrano spotkań w ramach sezonu przygotowawczego, które w wakacje na stadionach gromadziły nawet blisko 100 tysięcy ludzi. Skoro brakowało przygotowań, eksperci obawiają się, że wpłynie to na poziom rozgrywek, a także na większą ilość kontuzji zawodników. Futbol amerykański zawitał na stałe do Las Vegas. Do miasta hazardu przeniosła się drużyna Oakland Raiders, z której przez wiele lat grał nasz Sebastian Janikowski. Mówi ponownie Łukasz Dudka. Analizując ten sezon NFL, warto wspomnieć również o drużynie Las Vegas Raiders, drużynie, która do Las Vegas przeniosła się z Oakland. Kiedyś mówiło się o tym, że powstanie drużyny futbolu amerykańskiego w Vegas, w stolicy hazardu, jest niemożliwe, że to się nie wydarzy nigdy. Przede wszystkim dlatego, że Las Vegas to miasto grzechu, Las Vegas to miasto, w którym hazard jest chlebem powszednim i liga NFL bardzo długo dystansowała się od tego hazardu. Wszystko się jednak zmieniło. Drużyna wybudowała piękny, nowiutki stadion, który będzie mógł pomieścić 65 tysięcy osób, którego budowa kosztowała prawie 2 miliardy dolarów. No niestety, przynajmniej na razie, ten stadion nie będzie mógł zostać zapełniony fanami. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Równocześnie z przenosinami drużyny Raiders do Las Vegas w całych Stanach Zjednoczonych praktycznie zostało zalegalizowane obstawianie bukmacherka meczy ligi NFL. Bardzo ciekawe, jaki będzie wpływ tego biznesu na to, co będzie działo się w tym roku w lidze NFL. Faworytem w rozgrywkach są w opinii amerykańskich bukmacherów zwycięzcy ostatniego Super Bowl Kansas City Chiefs. W porównaniu z ostatnim sezonem zespół ten nie osłabił się w żaden sposób i można powiedzieć, że scementował swoją przyszłość, oferując bardzo długi i tłusty kontrakt warty około $500 milionów swojemu młodemu rozgrywającemu Patrickowi Mahomes. Zostanie on w Kansas City przez następnych 10 lat. Innymi drużynami, które mają się liczyć w tegorocznym sezonie, są Baltimore Ravens, New Orleans Saints, San Francisco 49ers czy Tampa Bay Buccaneers. To zespół, do którego po wielu latach spędzonych w New England Patriots i po wielu tytułach mistrzowskich zdobytych z tym teamem przeszedł legendarny quarterback Tom Brady. Na Florydzie spędzi on końcówkę kariery. Zostawiamy ligę NFL i przechodzimy do rozgrywek NBA. Najlepszy zespół NBA ostatnich miesięcy jest poza burtą, a Heat do finału konferencji wschodniej awansowali pierwszy raz od 6 lat. Podsumował zaraz po zakończeniu rywalizacji Milwaukee Bucks Miami Heat amerykański komentator. Tutejsze media podkreślają, że awans zespołu z Florydy do wschodniego finału to duża niespodzianka. Jesteśmy gotowi na największe wyzwania, napisał w mediach społecznościowych czołowy gracz Heat Jimmy Butler. W finale konferencji Miami zmierzą się z Boston Celtics. Celtowie po świetnej półfinałowej rywalizacji, która zakończyła się dopiero po 7 spotkaniach, odprawili z kwitkiem obrońców tytułu zespół Milwaukee Bucks. W zachodniej konferencji awans do finału tej grupy bez problemu wywalczyli koszykarze Los Angeles Lakers, którzy rozprawili się z naszpikowaną gwiazdami drużyną Houston Rockets, wygrywając całą rywalizację 4-1. A minionej nocy ostatnie spotkanie 119-96. Gdy spotkaliśmy się pierwszego dnia po przerwie rozgrywek, nasz trener powiedział, że musimy być najlepiej grającą drużyną w defensywie w całej lidze. Wzięliśmy sobie to do serca. Pierwsze tygodnie może tego nie pokazywały, ale ostatni miesiąc już tak. Jesteśmy coraz mocniejsi. Kontynuujemy dobrą passę i tak będzie w kolejnej rundzie. Mówił po awansie LeBron James. O zachodni finał walczą jeszcze LA Clippers Denver Nuggets. Mecz numer 6 pomiędzy tymi drużynami rozpocznie się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu. Clippers prowadzą w tej rywalizacji 3-2. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. lies about the size of my brain. Knowing all the time, all the lies, all the games. Thinking up a storm when it storms, it's gonna rain. Taking what's mine all the time, all the time. Take some for yourself. It's all. What's left for me? Knowing your mind, knowing your mind, that you've got to remember, you've got to remember your name. Knowing your mind, knowing your mind, that you've got to remember. Got to remember your name. Staggering around, can't find a place to sit down. I found suits my hands. Toast to some champagne of pain. I know you. Solid bottom. Remember the time when time was a friend and you can make a lamb your head. Now there's a place where taking takes place and time just gets in your way. So good for something. When there's no more to give, the window will shine the light on what's left for me. Zakończyła się pierwsza połowa meczu Górnik Zabrze Lechia Gdańsk. Wynik bez zmian 1-0. Goli też nie ma na boisku w Londynie. A teraz zapowiadany stały kącik programu. Informacje żużlowe. No, kibice żużla mimo pandemii narzekać nie mogą, bo przecież żużlowcy jeżdżą w kółko, można powiedzieć. No i w przenośni, i naprawdę. Dzieje się w żużlu, jak w mało których dyscyplinach. W naszym trójkowym ogródku jest Mateusz Fusiarz z gościem, z Tomaszem Lorkiem. Tak jest, jesteśmy i faktycznie, jeśli chodzi o żużel, to można powiedzieć, że się nie zatrzymujemy. Za nami rywalizacja w indywidualnych mistrzostwach świata, teraz już znowu powrót do ligi. I na początek, Tomek, chciałem ci zadać pytanie o właśnie Speedway Grand Prix, bo to był, może się zgodzisz, może nie, ale piękny piątek i taka sobie sobota w wykonaniu Polaków. Piątek znakomity, były biegi, gdzie na żyletki panowie szli praktycznie... grubość, błysk szprychy decydował w paru biegach o tym, kto wpadnie na metę, pomijając oczywiście już absolutny horror w finale. I co najważniejsze, w tym finale Doyle, były mistrz świata 2017, pojechał z klasą, bo gdyby był brutalem, to pojechałby trochę bardziej jak arogancko z Bartoszem Zmaznikiem, a nie zrobił tego, bo szanuje kości rywala, więc naprawdę piątek był kapitalnym widowiskiem. No myślę, że tam kibice na stadionie drżeli mocno właśnie, że gdzieś tam te ostatnie centymetry zadecydowały, malutko brakowało. Drżeli, bo Doyle się skradał bardzo inteligentnie, to jest bystry chłopak, nie tylko o żużlu, można z nim gadać godzinami do rana na interiorze na odbeku australijskim, ale on bardzo mądry atak na prosty przeciwlogę przeprowadził, kiedy wszedł pod Bartka, natomiast z zachowaniem reguł fair play. Bieg, thriller. Pozostali Polacy, Maciej Janowski, Patryk Dudek, tam były kłopoty. Gdyby nie karambol Duzersa, który pojechał na adrenalinie pierwszy bieg, bo po takim dzwonie to i tak cud, że w ogóle wsiadł na motocykl. Ta trójka była wynikiem szoku i takiej zadziory ambicji sportowca, ale Duzers przy przy zdrowiu, gdyby ten pierwszy bieg urodził się inaczej, a nie Anas Thompson w jego wjechał. Karambol, myślę, że Duzers, znając jego poprzednie wyniki w Gorzowie, byłby znakomicie dysponowany i byłby na pewno w pierwszej ósemce. W jednym z wywiadów po tym piątkowym wyścigu Maciej Janowski powiedział, że ten tor mu trochę nie leży w Gorzowie, że we Wrocławiu, no to wiadomo, spoko, jestem u siebie, a co z tym Gorzowem? Analogicznie Praga nie leży Bartoszowi, bo trudno szukać, żeby mistrz świata miał tam jakiś olśniewający wynik, prawda, w Czechach. Natomiast na pewno Maciejowi trochę sprawiał problem, może nie tor, dopasowanie do toru, bo to jest tor angielski i Maciej się wychował przecież, jeździł w Kingsley, nie w Poole i w Swindon, więc on nie ma kłopotów z techniczną jazdą, to jest brylant. Natomiast nie ma dzisiaj w Grand Prix hegemonów pokroju Tony Rickardson czy Hans Nielsen w dobie swojej świetności. Takie są czasy, że jest forma, która faluje. Jeśli chodzi o sobotę, no to czego tam zabrakło? Że żadnego Polaka w finale. Myślę, że to bardzo bolało kibiców. Niczego, to jest kwestia. Oczywiście, stadion uciszony był, nie? No, bez dwóch zdań, półfinały. Jeśli można usłyszeć ciszę, to właśnie wtedy można było to zrobić. Ale to też uczy nas pokory, bo my trochę się zapędzamy w takim nacjonalizmie niezdrowym, że jak jest nasz, to jest bosko, a jak nie ma naszego, to wychodzimy z trybun, prawda? To był dobry finał. No, znakomity finał był. I Doyle, znowu Doyle powtórzył moment startowy z piątku, tylko pierwszy wirusz troszeczkę nabałaganił Doyle, bo mógł przejechać wężej, a nie tak się wynosić. Natomiast i Freddy, i Madsen, fantastyczne ściganie. Natomiast może to jest nauczka po to, żebyśmy pokochali żużol tak w anglosaskim wydaniu, czyli ma być sport emocje. Nie zawsze musi być Andy Murray finał Wimbledonu, żeby go oglądali miliony ludzi, prawda? Więc chodzi o to, żeby kochać sport, a nie nasz wygrywa, to fajnie, naszego nie ma, to idziemy spać. No akurat Szwedzi się cieszą, bo w tej chwili Fredrik Lindgren i zwycięzcą wczorajszej rundy, no i także teraz nowym liderem mistrzostw. On ma świetnego, przepraszam, przerwę. Dave Haynes, to jest były mechanik, były numer jeden klucz od Jasona Doyle'a. Jak Doyle był mistrzem świata, totalnie zrewolucjonizował swoją obsadę mechaników i Dave Haynes z Coventry poszedł do Freddy Lindgrena. Jak widzimy, mądrze wybiera sobie mechaników, a poza tym jego niesie to, że będzie ojcem niebawem. Po raz pierwszy Karolina Jonas dotarł na rozwiązaniu niebawem. No i dwa, wreszcie poukładał się na tyle, że Freddy nie zaśmieca sobie głowy innymi rzeczami. On mówi, I don't collect shit in the off-season. Czyli nie patrzę, gdzie jeździ Nicky Pedersen, gdzie jeździ Crampy, gdzie jeździ Daniel King. Ja się skupiam na sobie. I to mu przynosi efekty, no bo zobacz, wszystkie finały Freddy jedzie. Jedzie i wygrywa, tak jak wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim, to była czwarta runda, piąta teraz i szósta w Pradze. I tu jest czego możemy się spodziewać? Znak zapytania, bo wczoraj pierwsze pogłoski, nie chcę być złym wróżbitą, bo kocham Pragę, to jest najładniejsze miasto na świecie. Już złożyczymy, coś się dzieje. COVID. Jest wzrost zakażeń w Pradze i być może jest znak zapytania, bo brytyjska strona BSN, promotor rozgrywek, rozważa przeniesienie tej rundy. Gdzie? Może Bydgoszcz? Jest czyli taka, wszystko jest byłoby w Polsce opcja, wtedy. To jest taka opcja. Historia bez precedensu. Znaczy, Ondrasik sprzedał wszystkie bilety na sobotę. W Pradze nie ma wolnych miejsc na sobotni wieczór. W piątek jeszcze są wejściówki, czyli dla Pawła Ondrasika, który fantastycznie robi co roku rundę Grand Prix, byłby to czas ogromny, bo przecież no, tonę przygotowań poczyniono, żeby u Wojteczki 11 mogli się ścigać chłopcy w Grand Prix Czech. Najdłuższy serial od roku 97 od Hancocka. Praga zawsze jest w kalendarzu, więc byłoby to ze szkodą, bo Praga zamiesza jeszcze bardziej i zaciemni ten obraz mistrzowski. No ale zdrowie ludzi jest najważniejsze. No ale trzymajmy się tego optymistycznego scenariusza, że jednak w Pradze pojedziemy w najbliższy piątek. No mamy sobotę. Dwóch... Piątek i sobotę. Mhm. Tak jest. Mamy dwóch Polaków w tej chwili na podium. Tracą trochę do Lindgrena. Będzie ciężko, tak? Bo to jest trudny tor, tak jak już wspomnieliśmy, dla Bartka szczególnie, ale no, myślę, że mogą powalczyć i to, muszą. To ciekawe, dosypano na wierzchnię. Ona teraz jest zupełnie niepoznanej Pragi. Tam jest trochę czerwonej takiej a la pardubice. Dosypanej na wierzchni różnej, więc zabarwienie inne. Oczywiście dalej to jest tor dla startowców, ale myślę, że Praga pokaże, kto tak naprawdę wytrzymuje nerwy. Tam i Freddy zawsze dobrze jeździł. Pamiętamy, że wygrał 2 lata temu po kapitalnym finale z Patrykiem Dudkiem. Duzersa strzelił na ostatnim praktycznie wirażu. I ten tor bardziej Maćkowi leży, aniżeli Bartoszowi, ale przy tej wyrównanej stawce każdy wynik jest możliwy. Ja nie twierdzę, że nie odpali ten Uffinden, który Pragę ma rozpisano i może Uffi się jeszcze wbije klinem w tą trójeczkę. Kiedy zapowiadał nas Tomek Gorazdowski, no to wspomniał o tym, że faktycznie dzieje się. Cały czas jesteśmy gdzieś obok tych motocyklistów. Ten żużel się właściwie nie zatrzymuje. Jest liga, tak? Już jest za nami mecz Unii Leszno dzisiejszy z Włókniarzem Częstochowa, zwycięstwo Unii. Ale tam cały czas jest bardzo gęsto na dole. Cały czas jeszcze zespoły walczą o to, żeby wziąć udział w tych playoffach, bo tak naprawdę tylko Unia i Stal, pewne awansu. Sparta Wrocław ma dzień oddechu dla mechaników Tajałów Indyna, którzy wczoraj się uwijali jak w ukropie, no bo mają dzisiaj wolny dzień okienko, jutro mają mecz w Rybniku, praktycznie 3 punkty pewne dla Wrocławian, czyli 20 zusammen będą mieli ekipa Sparty Wrocław. I jeszcze pamiętajmy, że nie wiadomo jakie będzie rozstrzygnięcie przy obolałem Patryku Dudku, czy Zielona Góra obroni bonus w Lublinie, bo Motor Lublin wciąż jest w grze o czwórkę, więc tak naprawdę raczej możliwy jest scenariusz, że jeżeli Lublin nie zrobi cudu nad Bezszczytą przed dwoma laty z Rybnikiem w pierwszej lidze, to jeszcze Wrocław będzie się cieszył, awansując do czwórki. Też takie rozwiązanie jest możliwe. No ale tak myślę, czy my faktycznie gdzieś tam emocjonując się tym, co się dzieje na dole, czy przypadkiem nie zarysowuje nam się już bardzo wyraźnie, kto będzie mistrzem, bo jednak Unia jest w tej chwili poza zasięgiem tak naprawdę. Szczerze? Ja myślę, że jeżeli Stal Gorzów utrzyma dyspozycję, a Staszek Chomski według mojej wiedzy jest najlepszym strategiem w Ekstralidze Żużlowej, w PGE, to myślę, że Staszek Chomski ma największe atuty w dłoni i drużyna, która jest na takim flow, na takim niesamowitym punkcie kulminacyjnym, to myślę, że Stal Gorzów może zdobyć tytuł mistrzowski, bo ma zespół, który jest niesiony cudem. Oni wyszli z zera, byli praktycznie skazani niemalże na spadek. Nagle się okazało, że to jest zespół, który będzie się bił mistrza i myślę, że Gorzów ma największe szanse. To jest czarny koń. Nawet nie Falubas, jeżeli wejdzie. Nie ma to Lublin, tylko właśnie najgroźniejszy dla Unii Leszno, dla mistrza Polski trzykrotnego z rzędu będzie zespół Chomskiego. Czyli nie lubimy dzielić skóry na niedźwiedziu, ale myślę, że jest spora szansa na finał właśnie Stal Unia i to będzie piękny finał, jeśli do takiego dojdzie. Wydaje mi się, że zespół, który seryjnie wygrywa mecze, który ma w parku maszyn Bartosza Zmarzlika, mistrza świata, wciąż aktualnego, taki napęd, taką iskierkę entuzjazmu, bo on z każdej najtrudniejszej sytuacji, nawet teraz, kiedy wygrali rzutem na taśmę mecz we Wrocławiu, Bartek mówił przed piątkowym Grand Prix, ja myślałem, że będzie do tyłu, minus 10, przegrywamy, nagle mamy plus 2. Tomasz Lorek, Polsat Sport. Kłaniam bardzo się. Dziękujemy. Będzie tego już za sporo, także proszę nas słuchać, bo będziemy informować na bieżąco. Zawsze trzymam rękę na pulsie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Lorek. Rozmawiał z nim Mateusz Fusiarz. Za chwilę będzie o żaglach, a potem przeniesiemy się już na trasy Tour de France. Czeka nas jeszcze piłka, zatem przez te 32 minuty jeszcze sporo się będzie działo. Built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by a river, fill my feet above the ground. Hand of God, deliver me, oh, oh, oh, it's me. The first time that you from my brother's daughter, like a Phaistian who died. Alexander's lover, now my riverbed I've tried. Shall I find no lover? Oh, oh, oh, it's me. I'm running like a birthmark on your shoulder reminds me. Ooh. When this love is over, shall I sleep within your bed? River of unhappiness, hold your hands upon my head. Till I breathe my last breath, oh, oh, oh, it's me. The last time. Tak ładnie, refleksyjnie gramy. No bo i tak refleksyjnie u nas jest od jakiegoś czasu. A czasami przyspieszamy, tak jak teraz. Zakończył się mecz w Lesznie. Tam Fogołunia wygrała aż 54-36 z Włókniarzem Częstochowa. No a teraz trochę magii. W trzeciej stronie medalu staramy się zaklinać jesień, dlatego znowu rozwijamy żagle. Krzysztof Łoniewski. I znów schodzimy na wodę i nawet nie zmieniamy akwenu. Mówiliśmy o żeglarskiej bitwie o Gotland, a za nami ostatnia runda Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Regaty odbyły się w Świnoujściu, mówi rzecznik imprezy Zuzanna Czuryło. Dzisiaj w Świnoujściu zakończyła się czwarta, ostatnia runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej 2020. Pretendentów do medali było wielu, ale triumfował Jacht Club Gdańsk z Krzysztofem Małeckim za sterem. Na drugim miejscu uplasowała się Giżycka Grupa Regatowa, prowadzona przez Marka Stańczyka. Natomiast brązowy medal zgarnął Jacht Club Polski Gdynia, który z Rafałem Sawickim za sterem zwyciężył całe tegoroczne rozgrywki Ekstraklasy. Ostatnie cztery zespoły tabeli spadają do rozgrywek pierwszej ligi żeglarskiej na sezon 2021 i będą musiały walczyć o ponowny awans. Natomiast czterech szczęśliwców, którzy do Ekstraklasy awansują, poznamy już za 2 tygodnie w Szczecinie. Teraz głos ma skiper zwycięskiej załogi, wspomniany przez Zuzię Rafał Sawicki. Za nami świetny sezon Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Jako Jacht Club Polski Gdynia kończymy ten sezon jako mistrzowie Polski. Ostatnie regaty na trzecim miejscu, ale wcześniej 2 zwycięstwa i 2 miejsca dały nam ostateczne zwycięstwo i tytuł mistrza Polski. Bardzo się z tego cieszymy. Wielkie podziękowania dla całego mojego zespołu i no mam nadzieję, już teraz szykujemy się na kolejny sezon. Mam nadzieję, że będziemy równie dobrze żeglowali w kolejnym sezonie. Ten był bardzo ciężki, bardzo trudne warunki we wszystkich 4 rundach. 2 w Sopocie, 1 w Szczecinie i w Świnoujściu. Ale my żeglowaliśmy najrówniej chyba z całej stawki i dzięki temu zdobyliśmy tytuł. Dlatego teraz możemy się z tego cieszyć. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i obiecujemy obronę tytułu w przyszłym sezonie. Przypominamy, że Polska Liga Żeglarska doczekała się 2 poziomów rywalizacji. Przed nami jeszcze ostatnie zawody pierwszej ligi za 2 tygodnie w Szczecinie. Wtedy dowiemy się, kto wywalczy awans do Ekstraklasy. I to tyle, jeżeli o magię chodzi, bo teraz informacja z boisk piłkarskich. Górnik prowadzi z Lechią. Po przerwie 1-0 piłkarze właśnie wybiegają na boisko. Trwa też spotkanie w Londynie. Tottenham gra z Evertonem. Tam już 47 minuta i co zerknę, to zagrania jak z Bełchatowa, z Kielc, czy nie przymierzając na przykład właśnie z Zabrza. No poziom tam dzisiaj jakiś nie najwyższy. A za moment już wskoczymy na koła. 2 koła. Better. Obiecywałem informacje dotyczące dwóch kół, ale Państwo pozwolą, że jeszcze zanim dwa, to cztery. Jestem przeszczęśliwy, że Robert Kubica przyjechał na 12 miejscu. Ostatnio, jak Państwo podawaliście, przyjechał na 16, także liczę na kolejne wiadomości, że przejedzie na 11, na 10, na 9. No i może do 8 miejsca, może do końca sezonu dojdzie. No, trzymam kciuki za Roberta. Ostatnio może był 16, ale zdarzyło się Robertowi raz być w 10. Był jeden punkcik wywalczony w DTM-ach, także myślę, że gdzieś tam ten progres może jeszcze wróci. No, oby tylko sezonu nie zabrakło. No a teraz już obiecywane dwa koła, w zasadzie kół wiele. Pomówić będziemy, a w zasadzie mówić będzie mistrz Marek o 15. etapie Tour de France. 15. etap Tour de France wygrał Tadej Pogacar z ekipy United Emirates. Liderem jest wciąż jego rodak Słoweniec Primoz Roglic z holenderskiego Jumbo. 174 km, start w stolicy Kucharzy, pełnym uroku i zabytków położonym nad dwoma rzekami Lyonie, meta na Grand Colombier. To wdrapywanie się na ponad 1500 metrów po ścianie jak trasa zjazdowa. Najpierw powoli, tu wimowska lokomotywa, a potem trzy podjazdy, ale również dwa drapieżne szczerzące kły i wysuwające pazury, wiraży, zjazdy. Parę lat temu na tej trasie Kraksa goniła Kraksę. Czterech kolarzy wycofało się z wyścigu, odwieziono ich do szpitala. Wycofał się niemiłosiernie poturbowany Rafał Majka, ale wtedy było mokro, ślisko. Dzisiaj świeciło słońce. Opony nie będą tak uciekały jak panczeny na lodzie. Na początku leniwie. Droga pręży się jak wylegujące się na słońcu legwany. Płasko, granatowa tonie jezioro Le Bourget, poprzecinana białymi przecinkami żagielków. Na półwyspie Kolegiata, XII wiek, tam spoczywają władcy Sebaudi. Kilka kilometrów dalej i różowy pałacyk. Nic, tylko położyć się na leżaku i cieszyć oko widokiem na jezioro. Zaczynają się kły przełęczy. 65 km do mety Col de la Biche. 1325 metrów, 7 km podjazdu w alei szpaleru sosen obrośniętych mchem. Na czele trzech kolarzy, w tym pomarańczowa koszulka Niemca Simona Geszke z polskiej grupy CTC. 16 sekund przewagi nad ścigającą ich ekipą. 4 minuty dalej peleton. Rozpięte koszulki, płuca jak miechy, pompują powietrze. Szukają go wszędzie, a jego brakuje. Słońce złotymi błyskawicami promieni przebija się przez zielony pancerz chroniący kolarzy przed upałem. Ponad 30 stopni. Tańczą jak tancerki z folii Berger na prawo, na lewo, na getorsy. Ścieżyna na dwie kozice. Już nie wiadomo, kto kogo goni. Slalomista Michael Gogl mocniej naciska na pedały. Gna krowią ścieżyną otoczoną płotem z drutów kolczastych. Między pastwiskami ucieka, ma kilkanaście sekund przewagi nad goniącą go trójką. Pół minuty, minutę. Niebieska koszulka południowoafrykańskiej ekipy tnie zieleń pozłoconego słońcem lasu. 3 minuty dalej peleton. Kolana holenderskiego Jumbo mucą powietrze jak wiatraki w Niderlandach. 2 minuty przewagi. Wspinaczka na przełęcz Biche. Zwijają się w wirażach, skręcają jak boła ze skrętu w skręt. Ostre, podłe, chichoczące zawijasami, zwojami, zakręcone zakręty. Ani jednego osiedla, miasteczka, zamku, nawet ruin nie ma. Las i las, zielony i rudy i znów zielony, są u stóp Grand Colombier, a zatem stało się. Żółta rakieta Jumbo pożarła uciekinierów. Bernal zostaje z nim do pomocy Kwiatkowski. Quintana też z tyłu. Asfaltowy pasek wbity w skałę. Nad przepaścią 17 km podjazdu, morderczej wspinaczki. Chwilami jak windą w górę. 12% nachylenia, oddech i znów 12%. Żółte Jumbo niezmordowane, cały czas pod górę, cały czas usta otwarte, szeroko jak u karpi. Łapią powietrze, błagają o nie. Skała z lewej, palisada pni sosen strzegąca przepaści po prawej. Kwiatkowski holuje Bernala. Kolumbijczyk dyszy jak silniki poduszkowca. Nie ma już peletonu, jest tylko Jumbo i niedobitki innych grup. Ale już droga znów skacze pod niebo jak kozica. Wije się w plątaninie lasu. 3,5 km. Ostatnia prosta. Pod górę Richie Port. Mija go Roglic. Z prawej wyprysnął Pogacar. Dwóch Słoweńców na mecie. Grand Colombier. Grupa Bernala i Kwiatkowskiego ponad 7,5 minuty za zwycięzcami. Kolumbijczyk chyba może się pożegnać z marzeniem o powtórzeniu sukcesu z ubiegłego roku, o zwycięstwie w Tour de France. A jutro dzień odpoczynku. We wtorek trzecia odsłona. Tutaj zapadną rozstrzygnięcia, kto stanie na najwyższym podium Wielkiej Pętli Anno Domini 2020. I to zacznie się w wielkim stylu. Najpierw przełęcz Le Cézy koło wieży barokowego kościółka Vaudreuil i glicą mierzącego w białe cielsko Mont Blanc, Alpy i potem jazda indywidualna na czas. Było ciężko, będzie ciężej. Aż do Champs-Élysées. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Legwan leżący na drodze albo dyszą jak silniki poduszkowca. No, mistrz po prostu. Prawda, panie słuchaczu? Chciałem podziękować za piękne relacje pana Marka Brzezińskiego. Gdyby nie te korespondencje, to Tour de France moim zdaniem byłby zdecydowanie bledszy. Dziękuję takim radiowcom za pasję, za mądrość, za tak bardzo wielką pętlę. Zmiana wyników w Londynie. Tottenham przegrywa 0-1 z Evertonem. Piękną bramkę z główki strzelił Dominik Calvert-Lewin. Pana Marka Brzezińskiego, te piękne opowieści o Tour de France, to trzeba kiedyś wydać w książce albo w jakimś takim audiobooku, naprawdę, mistrzostwo świata. Na razie proszę przeczytać książkę Marka Brzezińskiego o jedzeniu, też jest mistrzostwo świata. Love should be a simple blend, a whispering on the shore. No clever words you can defend, they lead to nevermore. No sound. I've lost my way. Zrobiło się tak bardzo cicho przez chwilę w trzeciej stronie medalu, ale wracamy już do sportu, do tego, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Futbol australijski, Aussie Rules, Footy czy AFL. Nazw jest kilka, ale wszystkie dotyczą jednej dyscypliny sportu. Dyscypliny niezwykle popularnej na antypodach, ale od kilku lat rozwijanej także w innych miejscach świata, również w Polsce. Wczoraj na boisku warszawskiego AWF-u odbył się pierwszy w historii naszego kraju turniej futbolu australijskiego. Mateusz Bartkiewicz, Warsaw Saints. Nowy sport, nowa dyscyplina. Tutaj porozmawialiśmy wszystkim kibicom takie małe wskazówki, jak rozumieć to, co się dzieje na boisku. Natomiast nie bez powodu jest to najpopularniejszy sport w Australii, ponieważ jest to całkiem proste. Piłkę kopiemy albo podajemy z ręki w każdym kierunku tak, żeby zdobyć punkty. Celem oczywiście jest to, żeby zdobyć gole. Przemysław Król, gram w klubie Warsaw Saints. Mamy bramki, które przypominają bramki do rugby. Z boku nich są ustawione takie mniejsze, pojedyncze bramki. To jest tak, że jeżeli piłka trafi pomiędzy najwyższe słupki, dostajemy 6 punktów. Jeżeli pomiędzy te mniejsze słupki, to jest 1 punkt. Skoro już zacząłeś temat piłek, przyglądam się, leży kilka obok nas. Z daleka powiedziałbym, że troszkę jak piłka do rugby, nawet bardzo podobna, ale jak patrzymy z bliska, to jednak wygląda inaczej. Tak, ona jest odrobinę większa. Też wydaje mi się, że jest taka bardziej miękka. To jest tak, że ona ją się naprawdę bardzo fajnie łapie. No na pewno jest inna niż piłka do futbolu amerykańskiego. Łatwiej się ją kopie. Istnieje taki stereotyp na temat futbolu australijskiego, że to taka gra troszkę bez reguł, bez zasad. Jedna wielka wojna na boisku. No, są zasady, ale jeżeli przejrzymy książeczkę z regułami i porównamy ją na przykład z regułami futbolu amerykańskiego, no to jest cieniutka broszurka. Są oczywiście faule, tutaj najgorsze jest to, kiedy ktoś cię uderzy w plecy albo atakuje twoją głowę, ale na pewno tych reguł jest odrobinę mniej. No i mówi się o futbolu australijskim, że rozegranie meczu to jest jak przebiegnięcie półmaratonu i to jest sport, w którym naprawdę bardzo dużo się ubiega. Take him down! Uważaj, czemu? Tylko tak Dobrze, Jerzy, dobrze! Powiedzmy sobie szczerze, to jest pierwszy międzynarodowy turniej w Polsce, w ogóle, kiedykolwiek organizowany, także to są nasze początki. Jeszcze nie tak dawno temu, dosłownie było 5 osób, które sobie gdzieś tam odbijały piłkę w parku, że musieliśmy uciekać przed psem, który chciał nam zabrać piłkę. No i teraz tutaj powoli rośniemy w siłę, są drużyny i gramy turnieje, więc no bardzo nas to cieszy. Matthew Szczepański. Jestem z Nowej Zelandii. Ja grałem AFL 7 lat w Nowej Zelandii. Co tydzień tutaj w AWF-ie spotykamy się w niedzieli i moim zdaniem ostatni rok, jak graliśmy tutaj, trenujemy, ćwiczymy, to grają dużo lepiej i no, dla zespół narodowy Polish Devils to będzie super. Taka Polish Devils, byliśmy rok temu w Sztokholmie, graliśmy tam w Pucharze Europy, zajęliśmy ostatnie miejsce, ale daliśmy sobie wszystko, potem graliśmy jeszcze w Estonii, też bez szału, ale z każdym turniejem jest coraz lepiej. Maciek Burek, gram dla Warsaw Saints. Tutaj jest dużo kolegów, którzy wcześniej faktycznie nie grali. No jest zdecydowanie progres, nowe osoby robią nową jakość. Sebastian Żonowski. W tym momencie ja gram pierwszy raz na takim normalnym boisku, w 9 osób na boisku. Wcześniej to były tylko przygotowania we Wrocławiu. Dla nas to jest nowy sport, bo we Wrocławiu zaczęliśmy gdzieś 4 tygodnie temu. Powiedz, dlaczego futbol australijski? To był w zasadzie przypadek. Koleżanka powiedziała, że przyszedł na trening, ponieważ formują taki zespół. Przyszedłem. Okazało się bardzo ciekawa ekipa. Tak to się stało. Atmosfera, na pewno atmosfera. Czuć, że jest przede wszystkim towarzysko. To jest, myślę, najważniejsze w tym wszystkim. Bo sport sportem, tak? Można każdy sport trenować. Co się potem liczy, to przede wszystkim, żeby się dobrze czuć i mieć fajnych kumpli czy koleżanki w zespole, z którymi się integrujesz. Dawaj, Kubek, wystaw się tam! 4 zespoły udało się skompletować do tych zawodów. Tak, zgadza się. Niestety tutaj epidemia nam troszeczkę zniszczyła nasze plany, bo spodziewaliśmy się, że oprócz drużyn z Warszawy, z Wrocławia, Drezna będzie drużyna z Pragi. Niestety sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że nie mogli przyjechać. W związku z tym skleciliśmy taką drużynę, która właśnie składa się z pozostałych zawodników z Polski, która nazywa się Barbarians. I tak, w turnieju są 4 drużyny. Mamy Warsaw Saints, czyli Święci, Warsaw Boars, Dziki, drużyna Polish Barbarians i drużyna Dresden Wolves, czyli wilki. Dzwonią chyba, wołają cię na rozgrzewkę, także powodzenia w kolejnym spotkaniu. Dobrze, i zapraszam każdego chętnego na trening futbol australijski AFL w Polsce. Stop. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know. Zmiana wyników Zabrzu. Górnik 2-0 prowadzi z Lechią Gdańsk po naprawdę bardzo ładnej akcji przeprowadzonej przez Nowaka. Patrzę na ekran telewizora, patrzę, co dzieje się w Zabrzu, czasami bardziej na trybuny niż na boisko, i tam w Zabrzu o pandemii to chyba nie słyszeli. Gęsto jest, krzesełko przy krzesełku zajęte, tak. No ale właśnie, skoro już mówimy o piłce, to teraz przeniesiemy się do Włoch. We Włoszech poniedziałkowe zwycięstwo nad Holandią 1-0 w Amsterdamie w Lidze Narodów wzbudziło ogromny entuzjazm mediów, ekspertów i kibiców. Wszyscy są przekonani, że Squadra Azzurra wreszcie wróciła do światowej czołówki. 11 października w Gdańsku przyjdzie nam zagrać z Włochami. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W Włoska reprezentacja ostatnio grała bardzo dobrze 8 lat temu. Zdobyła wicemistrzostwo Europy. 2 lata temu Włosi przeżyli największe upokorzenie od pół wieku. Nie zakwalifikowali się do finałów mundialu. Rozbitą i zdemoralizowaną drużynę narodową przejął Roberto Mancini. Kiedyś świetny, inteligentny napastnik. Może dlatego jako trener stał się apostołem odważnego, atakującego, sprytnego futbolu. Wyjął z lamusa holenderski futbol totalny, odkurzył i udoskonalił. Właśnie pod tym kątem dobierał piłkarzy do drużyny. Początki były trudne. 2 lata temu Włosi w Bolonii omal nie przegrali z Polską. Ale potem przeszli jak burza eliminację do Euro, wygrali wszystkie mecze. Tyle, że najgroźniejszym rywalem w grupie okazała się Finlandia. Pierwszym trudnym, klasowym przeciwnikiem od początku 2019 roku była w poniedziałek Holandia. Remis 3 dni wcześniej z Bośnią najlepiej nie nastrajał. Co zrobił Mancini? Zmienił aż 7 graczy. I ten zespół, pomijając końcowe minuty, całkowicie zdominował Holandię. Italia grała szybko, najczęściej z pierwszej piłki. Niemal każde przejęcie w środku pola było hasłem do zmasowanego kontrataku. Trener był w niebo wzięty. Powinniśmy strzelić co najmniej 2 bramki więcej, ale jestem zadowolony z tego, jak chłopcy podeszli do tego meczu i jak grali. A zagrali wielki mecz przeciw Holandii. Grali znakomicie, to było nadzwyczajne. Gramy jak Holandia Cruyffa. Zachwycał się nazajutrz w Corriere della Sera wybredny guru komentatorów futbolowych Mario Sconcerti. Jak zauważył, Mancini genialnie połączył 2 sprzeczności – odwagę z rozsądkiem. Wszyscy podkreślali, że Italia grała dużo lepiej niż suma umiejętności jej piłkarzy, że jest zespołem, który dopracował się własnego, imponującego stylu gry. Bohaterami meczu, oprócz 28-letniego weterana Jorginho, byli strzelec bramki Nicolo Barella, 23 lata, i debiutujący w reprezentacji Manuel Locatelli z Sassuolo, 22 lata. W sumie w Amsterdamie w squadra Azzurra zagrało aż 6 piłkarzy w wieku od 20 do 23 lat. Słowem, w połowie była to niejako młodzieżowa reprezentacja Włoch. Stąd entuzjazm włoskich ekspertów i mediów. Przyszłość należy do Italii. 11 października w Gdańsku Polaków na pewno czeka bardzo trudny egzamin. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Lidze Narodów już grają od jakiegoś czasu, ale dla niektórych piłka wróciła dopiero teraz. Wróciła, bo ruszyła Premier League. Champions again! Liverpool! Tak skończył się najdziwniejszy sezon Premier League w historii. Sezon z dziurą w środku. Ekipie Jurgena Kloppa trudno będzie to wszystko przebić, ale oczywiście warto próbować. Nie da się ukryć, że najwięksi rywale to City. 3 z rzędu Puchar Ligi w zeszłym sezonie to rzecz jasna jak na ambicje Pepa i spółki bardzo mało. Czy Guardiola zostanie w klubie? Za rok kończy mu się kontrakt. Jak niebiescy poradzą sobie bez Silvy? Czy Aguero będzie miał więcej szczęścia niż ostatnio, gdy prześladowały go urazy? No i czy pięta Achillesowa, czyli obrona, będzie niebieskim dolegać tak samo jak poprzednio? To kluczowe pytania. Niewykluczone, że tym razem konkurencja na szczycie tabeli będzie spora. W 2018 roku Ole Gunnar Solskjaer przyszedł z jedną wiadomością. Na wynik przebudowy trzeba czekać. No ale pytanie brzmi, ile można czekać? Już w drugiej połowie poprzedniego sezonu Czerwone Diabły przeszły wyraźną metamorfozę. Swoje zrobił Bruno Fernandes. Teraz w środku przyda się też zapewne Donny van de Beek, który przyszedł z Ajaxu. Arsenal wszedł w sezon dobrze, zgarnął tarczę dobroczynności. Po najgorszym występie od ćwierć wieku kanonierzy będą starali się odkuć. Ma w tym pomóc m.in. doświadczony Willian. Obrona w Londynie ma działać zdecydowanie lepiej niż ostatnio. A nie bez znaczenia będą nowa energia i entuzjazm, które trener Arteta po wielu, wielu latach smuty na The Emirates znowu wprowadził do zespołu. Zbroi się też Chelsea. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell. A, fiu. Musimy wprowadzić do składu nowych graczy. Problem polega na tym, że sezon przygotowawczy był poszatkowany. Trzeba pracować nad tym bardzo ciężko i bardzo szybko. No właśnie, jak zauważa Frank Lampard, pandemia dała się klubom Premier League we znaki, a to chyba nie koniec. Liczba zakażeń idzie w górę, a w ostatnich dniach zwiększa się gwałtowniej. To naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Efekt?